Ajali kweli haina kinga, na kifo kweli hakina dawa. Kinya kweli tumepoteza, mpendwa wetu Ronald Ngala. Hatutaweza kumwona tena, mpendwa wetu Ronald Ngala. Kile sasa tumebaki nacho ni kilio tu na huzuni. Kile sasa tumebaki nacho ni kilio tu na huzuni. Raisi wetu na mawaziri, wananchi wote wamesikitika. Afrika nzima imesikitika kwa kifo chake mpendwa Ngala. Wazazi wake na bibi yake, mandugu zake, watoto wote, sisi wote wanaturopi. Tumetuma rambi rambi yetu, sisi sote wanaturopi. Tumetuma rambi rambi yetu, huzuni imetupata, huzuni umetupata we. Kinya tumepoteza, waziri wetu wa mana we. Kama ni pendo letu we, natunge kubali sasi we. Lakini Mwenyezi Mungu we, vile ameshapanga we. Lakini Mwenyezi Mungu we, vile ameshapanga we. Waziri wetu wa mana we. Kama ni pendo letu we, atunge kubali sisi we. Lakini Mwenyezi Mungu we, vile amesha panga we. Lakini Mwenyezi Mungu we, vile amesha panga we.